583. Nummer 583 in de House Top 1000 op 538. Department One and Together. Erik de Koning, oftewel Department One, Enrico, Three Drives en Club Royale heeft 5 noteringen in de lijst dit jaar. Hoogstgenoteerde in de top 100 zelfs is Grease 2000 en Waterverf. Die hoor je dus pas maandag. Ik ben Armin van Buren. Je luistert dit hele paasweekend naar de beste houseplaten ooit gemaakt. En maandagavond hoor je de ontknoping tussen 8 en 9 bij Dennis Ruijer. Zometeen hoor je nog platen van Axwell, Bob Sinclair, Afrojack en Dash Berlin. Maar we zoeken eerst even wat warmere oorden op. DJ Dero was een van de grootste dansexportproducten uit Argentinië. En Batacuda is daar het perfecte voorbeeld van. Pure 90s club energie met Latijnse percussie en nul rem. Uiteraard hadden de Goodmen als inspiratie gediend met Give It Up. Dit is op nummer 582 DJ Dero en Batacuda in de House Top 1000 bij 538. De 538 House Top 1000. 581. Imagine. Imagine yourself. Everywhere you see, there are people, and their people are smiling, and everyone is having a good time, and the people are loving one another, sharing with one another. Imagine a world where there's only peace, where there's no anger, where there's no hate, where there's no war. Imagine a world that is full of nothing but love and full of nothing but joy. This world is something that we need. Believe in something. Believe in me. Nummer 580 in de House Top 1000 bij 538. Fierce Ruling Diva met Atomic Slide. Jeroen Flaman en Jeff Porter kent het grote publiek misschien beter als The Party Animals. Of als Flaman en Abraxas natuurlijk. Happy Hardcore Giganten en als Fierce Ruling Diva hebben ze twee klassiekers. Rub It In, die komt nog veel hoger in de lijst, mag ik alvast verklappen. De berichten blijven maar binnenstromen in de gratis 538-app. We hebben heel veel mensen die aan het luisteren zijn. Supergezellig. Hey Armin, wat vet dat jij nu de House Top 1000 presenteert. Ik luister al jaren hiernaar en kan mijn geluk niet op. Waanzinnige muziek weer. Dankjewel voor je berichtje, Arjan. En Janneke die stuurde, ik heb nog geen minuut van de House Top 1000 gemist. Ga zo door. Nou Janneke, dan heb jij waarschijnlijk ook iets meer dan een paracetamolletje geslikt, denk ik. We gaan verder met onze dansvloer. Format B en Chunky voor je op nummer 579. Dit is de House Top 1000, 538. 578. 77. Yeah. wants to run. Ik ben Armin van Buren. Je hoorde Bizarre Inc. met Playing With Knives op nummer 577 in de House Top 1000 hier bij 538. Er staan 3 tracks van Bizarre Inc. in de lijst. De grootste hit van de band is Playing With Knives uit 1991. Maar wij kennen ze beter als I'm Gonna Get You met de zangeres Angie Brown. Die stond op 734 dit jaar in de House Top 1000. In 2007 starten Ilke Kalberg, Sebastian Molijn en Jeffrey Sutorius het transproject Dash Berlin. Jeffrey werd het grote gezicht en de frontman van de band. En Ilke en Sebastian hebben samen een gigantisch aandeel in de internationale dance scene. Ze schreven bijvoorbeeld hits voor Alice DJ, Fango Boys en Candy J. Maar ze maakten samen met Sam McKleinenberg ook meerdere hits. Het project Dash Berlin kwam in 2018 niet echt heel positief in het nieuws. Volgens Jeffrey hadden Ilke en Sebastian buiten zijn weten om de naam Dash Berlin geregistreerd, waardoor Jeffrey zelf per direct ook geen toegang meer had tot alle pagina's en social media van Dash Berlin. Een jaar later begaven ze dan wel de strijdbijl, maar Jeffrey heeft eerst nog geprobeerd Dash Berlin verder weer tot leven te roepen. Maar 2 jaar later was het toch echt afgelopen. Wat een soap trouwens. Dash Berlin hoor je zo meteen met Till the Sky Falls Down. Gelukkig hebben we wel de muziek nog en die staat dus in de House Top 1000. Maar eerst op nummer 576, Honey en Baby Wants to Ride. Baby wants to ride. 575. '74. absolute oldschool rammers uit die Belgische housewave van begin jaren 90. Het zat op het beroemde label Music Man, gerund door Stefan van den Berg, ook wel bekend als Dr. Electro Love, LDV en Climb the Wall in de House Top 1000 hier op 538. Op nummer 574. Koen Bom, Erwin van der Bliek en Kian van Luid hoor je straks van 12 tot 3. Maar eerst wil ik even het team van deze week bedanken. Rens Gooseling, Jordi Warners en natuurlijk Koen Bom. Volgende week ben ik er weer met een reguliere 538 Dance Department. Dan Kygo te gast. Maar eerst trakteer ik je nog op een waanzinnige plaat van Perpetual Motion en SNS. Na ATB en Don't Stop op 573. In de House Top 1000 hier op 538. Radio 538. Wie de

Weet het zeker? Vraag het je apotheker. Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 voor maar €62,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Gerookte zalm XXL. 220 gram voor maar €3,89. Lidl, je verdient het. Paaskorting bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het. En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd. Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wilt streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Scherpe paasdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede paasdag 25% korting op alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier. 538 Nieuws. 12 uur. 1 op de 10 mensen denkt erover na om een elektrische auto te kopen vanwege de hoge brandstofprijzen. En 1% is dat ook echt van plan. Dat heeft Hart van Nederland uitgezocht. De belangrijkste reden voor mensen om geen elektrische auto te kopen is omdat ze er geen geld voor hebben. In het Vaticaan is al de hele avond de paaswaken bezig. Daarin wordt herdacht dat Jezus in de nacht naar Pasen opstond uit de dood. Ook paus Leo is erbij aanwezig. Komende middag spreekt paus Leo voor het eerste paaszegen Urbi et Orbi uit. Vorig jaar werd dat nog gedaan door paus Franciscus, die een dag later overleed. Als het aan de PvdA in de provincie Noord-Brabant ligt, wordt het aantal gemeenten daar gehalveerd. Dat zegt de fractievoorzitter tegen Omroep Brabant. Volgens hem is het goedkoper en kunnen grotere gemeenten ook makkelijker complexe problemen oplossen, zoals woningbouw en jeugdzorg. En Ajax zakt verder weg in de Eredivisie en de kans wordt steeds kleiner dat ze de Champions League halen. Na een 2-1 nederlaag tegen FC Twente staan ze nu vijfde. Twente stijgt juist naar plek 4. NEC won met 2-0 van Excelsior. Zij blijven zicht houden op de tweede plaats in de competitie. Het is bewolkt en in het westen kan een bui vallen. In het noordwesten geldt code geel voor zware windstoten. Het is een graad of 10. Vanochtend buien in het hele land, maar later ook wat zon bij 11 tot 14 graden. En dit was het nieuws op 538. Ja, dankjewel. Eens even kijken. Kilian van Luid, onze steun en toeverlaten in de nachten van de House op 1000.